منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمونجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شاه بانو پذیرفتند. نگذاشتم رنج و آزادی مردم این سرزمین بابل آید. من بردگانی را برندام فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشد. شهرهای ویران را آباد کردم و مردمان آباد را به خانه‌های خود بازگردانم. من جامعه‌ای آرام مهیا ساختم. cry, oh cry, I am Drapion.